No to chyba nocny oddział był, dlatego o piątej zamknęli. Prawie 5 minut po godzinie piątej. Witamy Państwa w nowym dniu. My otwieramy piątek, otwieramy oczy niedowiarką. 4 lipca, 185 dzień tego roku przed nami. Słońce obudziło się chwilkę po czwartej, zajdzie przed samą 21. No i jeszcze z tego jednego z najdłuższych dni w roku pozostało 15 godzin z ogonkiem. Dziś Elżbiety, Izabeli, Malwina i Teodora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś Święto Narodowe Stanów Zjednoczonych, Dzień Niepodległości. Jeszcze o tym będziemy mówić. A Państwo w drodze na wakacje gorąco pozdrawiamy i szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy z drogi nad morze. Basia, Bartek, Antek i Tomek. O drugiej wyruszyliśmy. Teraz śmigamy przez stolicę meldunek na niniejszej liście obecności szanownego pana Budzika. I coś na rozbudzenie. Prosimy nas obudzić. No, staramy się, staramy jak możemy. Za chwilę prognoza pogody, ale wcześniej chyba jeden z najprzyjemniejszych budzików świata. Thank you. I właśnie z Biłgoraja państwo się odzywają. Bardzo dziękujemy. To między innymi pani Krystyna i nie tak odległego Krasnego Stawu. To pan Waldek o tym, że bezchmurne niebo i 10 stopni. No, w wielu miejscach na wschodzie kraju taka temperatura i taki obrót pogodowy sprawy. Pan Janusz z Konina dopytuje się, skąd takie utwory. Czy jakiś remont, porządki w Trójce, w archiwum, czy jak? Pan Janusz, no rzeczywiście, no, ma pan wspaniały ogląd na sprawę. Jakąś klimatyzację montują, czy remontują sufity podwieszane, porozbierane. Tak to wygląda tu przy Myśliwieckiej. Przy pieczeniu chleba melduje się pan Grzegorz. O, panu Grzegorzu to przydałaby się klimatyzacja. Ciepło, ciepło. 9 minut po godzinie 5 w prognozie pogody to samo. Słonecznie ma być i ciepło, wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie powoli spada. Na termometrach w dzień od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 25 nad morzem, 26 w centrum. No i najwyższa temperatura na południu i południowym zachodzie, 28 na krańcach południowych, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 30 stopni. W najbliższych dniach pogoda będzie nas rozpieszczać. Nie zabraknie słońca i wysokiej temperatury. Na weekend miejscami może padać deszcz. Na zachodzie kraju pojawią się też silne, gwałtowne burze. Kciuka prawej schrony stół i nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej będę czuł. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny. Tegorocznej trasy męskiego grania. Męskie granie orkiestra i utwór zatytułowany Elektryczny. Nowe męskie granie wystartowało. To było 28 czerwca w Sopocie. Ważne wydarzenie, a na mapie polskich wspaniałych koncertów tegorocznego męskiego grania już za tydzień, w sobotę. W następną sobotę w Krakowie, później w Poznaniu, później w Chorzowie, następnie w Warszawie, we Wrocławiu, no i wielki finał w Żywcu 29 sierpnia. No a ten najbliższy koncert i start trasy męskiego grania 12 lipca w Krakowie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Państwa poranna korespondencja m.in. o tym, gdzie znaleźć informacje o stanie polskich kąpielisk. Te informacje można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego. Z pozdrowieniami dla pana Wojciecha i z dedykacją udanego urlopu. No jeśli nie całych wakacji, to przynajmniej tego rozpoczynającego się weekendu. O stanie kąpieliska, dodajmy, decyduje nie tylko jakość wody, ale też jej temperatura, warunki pogodowe oraz obecność ratowników. Dane te aktualizowane są na bieżąco i jeśli inspektorzy sanitarni otrzymają informacje o stałym lub czasowym wyłączeniu danego kąpieliska z użytku, oczywiście to jest odnotowywane. Jednym z powodów zamknięcia miejsca kąpielowego może być na przykład występowanie sinic, które są silnym alergenem. Zachęcam do zapoznania się właśnie z tymi informacjami o stanie polskich kąpielisk na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego. Pozdrawiamy i serdecznie gratulujemy tym wszystkim, którym już się udało szczęśliwie, właśnie szczęśliwie zakończyć, takich szczęśliwych zakończeń. Oby jak najwięcej, oby wszystkie były tak wspaniale zakończone, jak ostatnio między innymi pani Anety oraz pana Rafała. Tymczasem, no właśnie, kolejne pozdrowienia w naszej budzikowej rodzinie. Pozdrawiamy wszystkie pary, które tegoroczne wakacje spędzą na porodówce. Bywa i tak. Pozdrawiają Kasia i Carlo i nie dający spać Diego. Również ze słonecznej Italii. Te pozdrowienia niekończące się, również wakacyjne z porodówki. Krótko i na temat. Damy radę. Dziki, dziki. Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O, mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. A pewnie, że damy. Jak nie, jak tak. 18 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Funkcyjni posłowie są najmniej aktywni, a tym, którzy błyszczą w mediach, brakuje czasu na przygotowanie wystąpień w Sejmie czy napisanie interpelacji. Co prawda Rzeczpospolita rozlicza, ale jednak jakie to rozliczenie posłów? Gazeta przyjrzała się aktywności posłów. No i najrzadziej z przysługującym posłom instrumentów korzystają politycy, często goszczący w mediach, a w Sejmie nie zabierają głosu prawie wcale lub bardzo rzadko, nie wysyłają też interpelacji poselskich. A poza partyjnymi liderami mało aktywna jest przede wszystkim grupa byłych sportowców, którzy po zakończeniu kariery zajęli się polityką. Jak mówią, wolą wystąpienia medialne i spotkania z wyborcami. Ale są też tacy, którzy zabierają głos niezwykle często. Niektórzy nawet wysyłają ponad 2000 interpelacji. Są też posłowie, którzy przemawiali ponad 200 razy. Zdaniem ekspertów słaba aktywność w Sejmie może być usprawiedliwiona w przypadku posłów zaangażowanych w działalność partyjną, także członków rządu, którzy mają wiele innych obowiązków. O aktywności przy sejmowej mównicy dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna. O tym, że osoby pełniące funkcje publiczne zostaną zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych w formie elektronicznej. Ma to ułatwić kontrolę tych dokumentów. No i to rewolucyjna zmiana, jednak wciąż pewnym problemem będzie to, że oświadczenia będą publikowane na stronach różnych organów, co będzie utrudniało porównywanie danych. Zamiast nieczytelnych skanów oświadczenia elektroniczne, o tym dziennik Gazeta Prawna. Z Pulsu Biznesu o tym, że KGHM to największy płatnik CIT. W rok zapłacił 1,5 miliarda złotych, jednak najbardziej dochodową branżą są banki. I Puls Biznesu publikuje ranking 100 firm, które najwięcej wpłacają z tego tytułu do budżetu państwa. O tych, którzy najwięcej przelali Puls Biznesu. No i właśnie o bankach też z Gazety Wyborczej, bowiem jesienią w kilku bankach ruszy pilotażowy program wyciągania z tarapatów finansowych osób nadmiernie zadłużonych. To odpowiedź bankowców na nowelizację ustaw regulujących upadłość konsumencką, która może wejść w życie jeszcze w tym roku. Banki, którym groziłoby utrata po wprowadzeniu nowelizacji, odpowiadają swoją propozycją. Jak ustaliła Wyborcza, opracowują procedurę, dzięki której dłużnik będzie mógł liczyć na lepsze warunki spłaty. Dzięki temu ma się zmniejszyć liczba wniosków o upadłość, a klient byłby reprezentowany wobec wszystkich wierzycieli tylko przez jeden bank i wpłacałby jedną skonsolidowaną ratę na konto banku zarządzającego restrukturyzacją jego długów. O tym, jak bank może pomóc wyjść z długów, o tym projekcie, propozycji, która ruszy jesienią w kilku bankach. Dziś Gazeta Wyborcza. Coś mi się wydaje, że prasa ta bardziej kolorowa, choć wakacyjnych tematów, takich wakacyjnych już naprawdę nie brakuje, więc tych tematów z prasy kolorowej może się pojawić kilka w porannej audycji po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy. 21 minut po godzinie 5. Pięknie nam teraz ma nam zagra i zaśpiewa. Thank you. rozminę. Po 5:25 czas na trójkowe, także muzyczne kalendarium. 238 lat temu Kongres w Filadelfii uchwalił deklarację niepodległości, a przedstawiciele 13 kolonii angielskich w Ameryce Północnej ogłosili Stany Zjednoczone Ameryki wolnym i niepodległym państwem. Dziś Święto Narodowe Stanów Zjednoczonych, Dzień Niepodległości. 80 lat temu zmarła Maria Skłodowska-Curie, światowej sławy chemik i fizyk, profesor Sorbony, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości. Wraz z mężem Piotrem Curie odkryła dwa pierwiastki, polon i rad. Dziś 80. rocznica śmierci Marii Skłodowskiej-Curie. W roku 1943 generał Władysław Sikorski, premier polskiego rządu, wódz naczelny polskich sił zbrojnych, zginął w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem. 64 lata temu Radio Wolna Europa nadało z Nowego Jorku pierwszą audycję w języku polskim. To było w roku 1950. 3 lata później, w 1953, Imre Noć został premierem Węgier i zapowiedział nowy kurs w polityce ekonomicznej kraju. Pamiętamy, że w 1956 roku po wkroczeniu wojsk radzieckich został aresztowany, wywieziony do Moskwy i zamordowany. 38 lat temu zmarł Antoni Słonimski, poeta, felietonista, krytyk teatralny, współtwórca grupy poetyckiej Skamander. W roku 1997 na Marsie wylądowała amerykańska sonda Pathfinder, wysłana z Ziemi w grudniu 1996 roku. Na jej pokładzie znajdował się pojazd, który przez 3 miesiące badał powierzchnię planety. 14 lat temu zmarł Gustaw Herling Grudziński, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, mieszkający od ponad 40 lat w Neapolu, autor m.in. Innego Świata oraz Dziennika Pisanego Nocą. A w muzycznym trójkowym kalendarium mam nadzieję, że chyba wszystkie daty, te najważniejsze urodzinowe, pamiętamy w dzisiejszym kalendarzu. Na pewno o tej pamiętamy, odnotowane na czerwono. 76 lat kończy dziś amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów. Rocznik 38. Bill Withers. Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be comfortable of fate. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be do muzycznego trójkowego kalendarium powrócimy, ale po prognozie pogody. Teraz 5:30. Dziś słonecznie i ciepło, wiatr słaby i umiarkowany południowy, ciśnienie powoli spada, od 23 stopni w ciągu dnia na Suwalszczyźnie, 25 nad morzem, w centrum koło 26, na południu 28, a na Dolnym Śląsku dziś najwyższa temperatura do 30 stopni. Dziś nigdzie nie powinno padać, jutro popada i zagrzmi głównie na zachodzie kraju, ale też ciepło od 25 stopni na wybrzeżu do 30 na południowym zachodzie. W niedzielę strefa opadów i burz obejmie niemal całą Polskę. Początek przyszłego tygodnia będzie upalny, z temperaturą powyżej 30 stopni, a ochłodzenia i pogorszenia pogody możemy spodziewać się w połowie przyszłego tygodnia. Trójka. Program trzeci. Why don't we make it rain? like we used to. We run, we hide, we want a good life. Oh, sure, you're right. But this ain't a good life. Gitarzysta, saksofonista i boczny wokalista In Excess Kirk Pengel kończy dziś 56 lat. Najlepsze życzenia urodzinowe i imieninowe dziś Elżbiety, Izabeli, Malwiny i Teodora. Wszystkiego dobrego. Słońce obudziło się ponad godzinę temu. Zajdzie przed samą 21. No i urywamy z tego jednego z najdłuższych dni w roku. Dziś jeszcze 15 z haczykiem. No, tak naprawdę w sumie ten dzień potrwa zgodnie z karteczką z kalendarza 16 godzin i 38 minut. Dzień krótszy od najdłuższego w roku. Mówić, nie mówić? O 9 minut. Piątek, 4 lipca przed nami. Państwa poranna korespondencja i gorące pozdrowienia od wczorajszego pana Rafała z Nowego Jorku. A właśnie tam też i radosne, i mniej radosne informacje ma na imię Artur. Jest pierwszym w tym roku huraganem, który zaatakował wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Ten żywioł pozbawił prądu tysiące osób. Jak na razie najbardziej dał się we znaki mieszkańcom Karoliny Południowej i Północnej. Teraz kieruje się na północ w stronę Waszyngtonu i Nowego Jorku właśnie. Kilkunastu milionom Amerykanów pewnie popsuje wypoczynek z okazji przypadającego dziś święta, no a w planach parady, pikniki, pokazy sztucznych ogni. Dziś Amerykanie będą świętować Dzień Niepodległości. Z tej okazji w całym kraju odbywają się liczne imprezy, zarówno wielkie z paradami ulicami Waszyngtonu czy Nowego Jorku, jak i te spotkania przy grillu w gronie przyjaciół i rodziny. A zatem, jeśli pan świętuje, panie Rafale, to również najlepsze życzenia z okazji tegoż święta. Pani Beata kieruje ciepłe myśli do Augustowa, bo tam w drodze właśnie na wymarzony urlop. Bardzo dziękujemy za te sygnały poranne, również z drogi nie tylko do pracy, ale także z drogi na wakacje właśnie. Tak się akurat pięknie składa, że Andrzej Poniedzielski, poeta, autor tekstów, humorysta i scenarzysta, obchodzi dziś swoje 60. urodziny. Składamy najlepsze życzenia wspólnie z Basią Stępniak-Wilk. No właśnie, do Augustowa. Proszę bardzo. Wykradł cenne, czy z nadnecka szum szuwarów? Skąd w tej ciszy tyle gwaru? Skąd w tym gwarze tyle ciszy? Kto mi powie, co tak szumi w mojej głowie? Szumi ani w głowie? W Augustowie. A, w Augustowie. Bossa nowa z Augustowa, dniem i nocą i od nowa trwa rozmowa zagadkowa. Słuchaj jej. Jest sosnowa, szuwarowa, miodokwiatowa jest. Do Wenecji więc północy płyń i niech w głowie też zaszumi ci dniem i nocą i od nowa, bossa nowa z Augustowa, z Augustowa bossa nowa. Orlik toczy, trzmielo jada, sprawka, że w krąg wszystko gada. Czy to piszmak, łoś czy jeleń, pytań rodzi się tak wiele. Wiele pytań, odpowiedzi, co dzień nowe. Co tak śpiewa w mojej głowie, w Augustowie? Bossa nowa z Augustowa, nie minucą i od nowa trwa rozmowa zagadkowa. Słuchaj jej. Yeah. Sosnowa, szuwarowa i bobrowo-borsukowa jest. Do Wenecji więc północy płyń i niech w głowie też zaszumi ci dniem i nocą i od nowa bossa nowa z Augustowa. Znał tę bossę Zygmunt August, król, co imię swe dał miastu. Dziś na rynku w Augustowie z króla łaski usiądź sobie. Posiedź, rozważ, zawrót głowy z Augustowa bossa nowy. W gruncie rzeczy sprawa gustu, lecz Augustów. Aha, Augustów. Bossa nowa z Augustów. Dniem i nocą i od nowa trwa rozmowa zagadkowa. Słuchaj jej. Jest sosnowa, szuwarowa, kajakowo-gondolowa jest. Do Wenecji więc północy płyn w głowie też zaszumi ci dniem i nocą i od nowa bossa nowa z Augustowa, z Augustowa bossa nowa, z Augustowa bossa nowa, bossa nowa z Augustowa, bossa nowa, z Augustowa. Z Augustowa przeniesiemy się w góry, a to też po części za sprawą listu górala z Gór Świętokrzyskich, który to żegna się na 2 tygodnie. Urlop wyczekiwany cały rok. Od niedzieli 2 tygodnie w Zakopane, a później to słuchanie radia o tej porze budzika tylko wtedy, gdy właściwie będziemy szli gdzieś wyżej i dalej. Co przy tej ilości śniegu dodaje nasz wierny słuchacz z ukochaną. Tego życzymy. Wspaniałego wypoczynku, choć dla górali to chyba kiepski początek wakacji pod Tatrami, bo sprawdziły się obawy, zresztą obawy samych górali. Ostatnie dni nie są dobre dla branży turystycznej. Pod Tatrami niemal w każdym hotelu czy pensjonacie jest jeszcze sporo wolnych miejsc noclegowych. Co prawda zazwyczaj co roku początek wakacji nie cieszy się ogromną popularnością wśród turystów, ale w tym roku fatalna pogoda jeszcze pogorszyła sytuację. Zresztą górale liczą, że od połowy miesiąca ruch będzie już znacznie lepszy. Choć wiele, właściwie bardzo wiele zależy od pogody. Co prawda Zakopane, jak i całe Podhale przygotowało mnóstwo atrakcji na deszczowe dni, ale dla turystów najważniejsze są wycieczki w góry, które mają sens przy odpowiedniej aurze. Zresztą po to chyba tam się jedzie, prawda? Na razie w rejonie Kasprowego ledwie plus 4. A u nas 16. I na termometrze i do 6. Sięgamy po ostatnie, jak dotychczas, 1691 notowanie listy przebojów trójki. W trójce na 3. Dawid Podsiadło. Thank you. Coraz wyżej, może jeszcze wyżej dziś wieczorem. Głosowanie do południa, najłatwiej z naszych stron internetowych. Polecamy i zapraszamy. O blisko 1/4 wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym jest liczba rezerwacji zagranicznych wyjazdów wakacyjnych, jakich dokonali w czerwcu Polacy. Tak wynika z najnowszego raportu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. Szczyt sprzedaży dopiero przed nami, ponieważ najczęściej decydujemy się na zagraniczny wyjazd urlopowy w ostatniej chwili. Ta liczba transakcji osiągnie swoje apogeum w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu dni. A skumulowana sprzedaż wakacji za granicą jest w tym sezonie blisko 1/3 wyższa niż przed rokiem. Najszybciej rośnie liczba wylatujących na wypoczynek samolotem o ponad 36%. Mniej chętnie niż przed rokiem decydujemy się na zakup zagranicznych wczasów z dojazdem własnym. W tym segmencie sprzedaż spadła o ponad 12%. A z raportu wynika też, że 3/4 turystów wybiera na wakacjach wyżywienie all inclusive. No i to może też po części odpowiedź na list pana Artura z Katowic, który to i też w sumie zadaje pytanie i odpowiada, czy ceny za wysokie w tym roku, że nie jedziemy w polskie góry i nad morze, czy po prostu nie mamy pieniędzy, a może mamy i wypoczywamy gdzieś indziej, na przykład za granicą. Tak czy inaczej, udanego życzymy. Za 11:06 sięgamy po miejsce pierwsze listy przebojów trójki Syreny Artura Rojka już od wielu tygodni na samym szczycie. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Miejsce pierwszego listy przebojów trójki Artur Rojek i Syreny. Za 7,5 minuty szósta. Przed godziną szóstą w wakacje z... No właśnie, wakacje z duetami. Dziś piękny duet Tina Turner i Barry White. Przypomnijmy to też w nawiązaniu do muzycznego kalendarium. Dziś 11. rocznica śmierci artysty. As it turns, I see your face. We've arrived at the place where they open the hearts and fill them up with love. Filled with love. Filled with love. Filled with love. This one is pumping for you. As a mad thing starts. Yes. Never in your wildest dreams. Oh, no. Never in your wildest dreams. Did it ever feel this easy? Never in your wildest dreams. Never in your wildest dreams. Oh, no. Tina Turner i Barry White w naszym budzikowym wakacyjnym spotkaniu w wakacji z duetami. Za 4 minuty o 6 serwis, później poranne piątkowe. Zapraszamy do trójki i redaktor Wojciech Mann. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Dobrego weekendu, do poniedziałku. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan, choć może to być przecież pani, w każdym razie osoba podpisująca się inicjałami AN, pyta, czy łomżink można uprawiać oburącz. Można, choć sugeruje to pośpiech, którego nie polecamy. Łomża, źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 4 lipca. minęła szósta. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Kanclerz Merkel i prezydent Obama za jak najszybszym ogłoszeniem rozejmu na Ukrainie. Klauzula sumienia nie może dotyczyć szpitala, mówi minister zdrowia, tłumacząc, dlaczego NFZ ukarał grzywną placówkę kierowaną przez profesora Hazana. Ratownicy walczą o życie trzech górników uwięzionych w kopalni złota w Hondurasie. Trzeba jak najszybciej ogłosić rozejm na Ukrainie. Mówią jednym głosem kanclerz Niemiec i prezydent Stanów Zjednoczonych. Angela Merkel i Barack Obama rozmawiali telefonicznie o sytuacji na wschodzie tego kraju. Jak poinformował urząd kanclerski, Merkel i Obama wezwali Rosję, aby wpłynęła na separatystów na Ukrainie i zmusiła ich do przestrzegania rozejmu, gdy zostanie ogłoszony. Zaznaczyli też, że trzeba powstrzymać napływ broni i rebeliantów na Ukrainę z terytorium Rosji. Merkel i Obama podkreślili, że szansa na zawieszenie broni nie może pozostać niewykorzystana. Wcześniej niemiecka kanclerz rozmawiała o sytuacji na Ukrainie z prezydentami Francji i Rosji. Podkreśliła, że jak najszybciej powinna zacząć działać grupa kontaktowa, która postara się wypracować zawieszenie broni na Ukrainie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zapewnił też w rozmowie telefonicznej amerykańskiego wiceprezydenta Joe Bidena, że jest gotów wznowić zawieszenie broni, ale pod pewnymi warunkami. Wśród nich wymienił potwierdzenie przestrzegania rozejmu przez prorosyjskich rebeliantów, a także uwolnienie przez nich wszystkich zakładników i ustanowienie kontroli na granicy z udziałem obserwatorów OBWE. Warszawski Szpital Świętej Rodziny ma 7 dni na odniesienie się do pokontrolnego raportu NFZ-u. Efektem tego raportu jest kara w wysokości prawie 70 tysięcy złotych, którą placówka musi zapłacić za złamanie prawa. Chodzi o dyrektora Bogdana Hazana, który odmówił wykonania aborcji, mimo że były do tego wskazania medyczne ze względu na wady płodu. Nie wskazał też pacjentce, do czego zobowiązują go przepisy innego lekarza lub placówki, gdzie można by wykonać zabieg. Zasłaniał się klauzulą sumienia. Dyrektor jest zobowiązany do prawidłowego zarządzania szpitalem i powinien nim zarządzać tak, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, tłumaczy minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Umowy z NFZ-em są jasno opisane. Każdy szpital musi wykonywać umowę w pełni.